दिशा में हमारे जीवन को, जीवन के रहस्यों को, साधना, मनुष्य की योनि और उसके उद्देश्य, इन सबको उन्होंने स्पष्ट किया है। ऋषि, पहले ऋषि ने ही हमें बतलाया कि प्रकृति ही धर्म का मूल ग्रंथ है और इसे वेद में बारंबार दोहराया गया। बार बार उन्होंने हमें बताया कि कोई भी ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं होता। अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममा न जीर्यति, कि मृत्यु तो अंतिम सत्य नहीं है। परमेश्वर जिसके स्पर्श से आत्मा जिसके छूते ही बूढ़े तन की राख पुनः वनस्पतियों में लौटती है और वही वनस्पतियां पुनः यज्ञ होती नाना योनियों में रूप धारण करती हैं, जन्म पाती हैं, वो भी आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। तो जिसकी छूने से मट्टी पुनः जीवंत शिशु बन जाती है, उसके हाथ का कोई भी अक्षर भोजपत्रों पर मरा हुआ कैसे हो सकता है। तो कहा देवस्य पश्य काव्यम, कि प्रकृति ही धर्म का मूल ग्रंथ है और संपूर्ण सचराचर ही इसके जीवंत अक्षर है और परमेश्वर ही आत्मा होकर निरंतर लिखता है इसे। और तब कैसे लिखता है वो, जब हमने जानना चाहा तो इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए पहले ऋषि ने हमें बताया यज्ञ के द्वारा। हमने यज्ञ का अर्थ लगाया कि जैसा अक्सर हमने देखा है कि यज्ञ होते हैं, शायद वही यज्ञ है। इस ऋषि ने कहा वो निमित्त यज्ञ है। यज्ञ शब्द का अर्थ है य माने उत्पत्ति और ज्ञा माने ज्ञात होना। उत्पत्ति के ज्ञान को पाने की जो प्रक्रिया है, जो विज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं, यज्ञ। और तब पहले ही सूक्त में उन्होंने शुरू किया कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, संपूर्ण सचराचर। अगणिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नदातम, कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर जो आचार्य यज्ञ कराने आते हैं उन्हें हम आत्मा की भांति ग्रहण करते हैं, अन्यथा वो जो सृष्टि यज्ञ है उसका अधिष्ठित देव कौन है, आत्मा है। और दूसरे सूत्र में उन्होंने हमको बतलाया कि आत्मा जहां आचार्य है प्राण वायु, वहां उपाचार्य है। तो दूसरे सूत्र में हमने प्राणों की स्तुति करी, प्राण वायु की, वायवा याही दर्शते मे सुमा अरंकृता तेषां पाही श्रुति हम, का बाहर जो उपाचार्य आया है वो मेरे प्राणों का प्रतीक है। और तीसरे सूक्त में, क्योंकि यज्ञ यदि स्पष्ट ही नहीं हुआ तो पर उत्पत्ति के रहस्य ही स्पष्ट न हुए तो हमारी साधना का आगे जाने का जब मार्ग ही स्पष्ट नहीं है तो हम जाएंगे कहां। तो तीसरे सूक्त में कहा कि ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। कहा यज्ञ की अग्नियां साधारण नहीं होती हैं, जो मूल यज्ञ है वहां उन ब्रह्म ज्वालाओं की विशेषता क्या है कि जो भी सामग्री इनमें यज्ञ होती है वो भस्म नहीं होती, एक नया रूप पाती है। बाहर के यज्ञ में सामग्री भस्म हो जाती है, लेकिन जो सत्य रूप यज्ञ है वहां जो भी सामग्री यज्ञ होती है वो पुनः नया स्वरूप पाती है। भस्मी जब यज्ञ होती है ब्रह्म ज्वालाओं में पेड़ों के गर्भ में तो अन्न के रूप में प्रकट होती है, अन्न और वनस्पतियां जब शरीर में यज्ञ होती है तो नवजात शिशु का रूप पाती है। ये यज्ञ की मर्यादा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बाहर का यज्ञ करते थे, लेकिन इस सत्य और ज्ञान से हट गए संप्रदाय, उस यज्ञ तक ही रुके रह गए और वेद तक नहीं पहुंच पाए। तो कहा वायवा याई, हाँ तो कहा ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। अग्निरा यज्वरी ऋषो दवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा जनश्यतम अश्विना गुरु वंशसा नरा शरीर दिया धिष्णया वनतंग्या। ये ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, और ये ब्रह्म अग्नियां पेड़ों में, जीवों में, सचराचर में, यज्ञों के द्वारा ही जड़त्व को पुनः जीवन की चैतन्य धाराओं में लाती हैं। मैंने इसे यज्ञ कहा है। और चौथे सूत्र में सामग्री की जब बात आई तो कहा ये स्तन सामग्री है। स्वरूप कृष्ण भूत है सुदुघाने वो दुहे जो वसी देवी देवी। ये सामग्री पहले भस्मे थी, यज्ञ हुई अन्न बनी, अन्न पुनः यज्ञ हुआ तो तन का भाग बना। जब तक ये सामग्री ब्रह्म ज्वालाओं में नहीं यज्ञ होगी, मुझे अगली अवस्था कहां मिलेगी? चिता की लकड़ियों पर जलकर भस्मे से अन्न नहीं बनता। उन्हीं लकड़ियों पर जलाकर कोई अन्न से शिशु नहीं बना पाता। तो कहा कि हम सबको अपने अंतर के उस यज्ञ कुंड में ही अपने को जलाना है, यज्ञ करना है। सारे धर्म का उद्देश्य है मेरा मुझ तक लौटाना। केवल शब्द चातुर्य, भजन माला और मनोरंजन जिसे हम सत्संग कहते हैं, वे सब अधूरे हैं यदि हमारे पास मार्ग नहीं है और लक्ष्य नहीं है, संधान नहीं है। और तब पांचवें सूक्त में हमने पूछा यजमान कौन है, क्योंकि बाहर का यज्ञ आपने हमको दिखाया, बाहर के आचार्य दिखाए, उपाचार्य दिखाए, हमने देख लिए, भीतर के बताए, हमारी समझ में आ गए। अब हमको ये तो बताइए यजमान बाहर भीतर अलग अलग कौन है? तो कहा नहीं, यजमान एक ही है। आत्रेता निशीरत इंद्रवधी प्रगायत सखाया स्तोवासा। ये जीव होकर हमें यजमान है, और ये यजमान उभय है, बाहर भी है और भीतर भी है। और तब अगले सूक्त में उसने कहा, अगली ऋचाओं में उन्होंने हमको बताया कि बाहर के असत्य को, अज्ञान को, भटकावों को, झूठ को, कपट को, लोभ को, मोह को, मिथ्याभिमान को, आसक्तियों को बाहर यज्ञ कर दे, जला दे। और तब जब बाहर से निर्मल हो जा तो भीतर स्वयं यज्ञ होने को आ। वो प्रत्येक हवन और यज्ञ जिसका आरंभ बाहर होता है, उसकी पूर्णा होती बाहर नहीं हो सकती, वो तो यहां होगी। और इस प्रकार कहा कि इसी प्रकार निरंतर योनियों में हम भटकते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और इस मनुष्य की योनि को पाते हैं। इस मनुष्य की योनि को आकर हम ठहराव बना लेते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। कहा कि जैसे यज्ञों के द्वारा मैं आगे उठाऊं, उसी प्रकार इसी यज्ञ के द्वारा जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत करते हुए मुझे अगली मंजिल को पाना है। और आज उसी अवस्था की चर्चा हम महाभारत की कथा के रहस्यों में कर रहे हैं, और साथ में मेधातिथि कान ऋषि जो हैं उनके एक एक करके ऋचाओं के रहस्य पा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर ऋचा लिखी है, इसका आपने शब्दार्थ अभी नोट किया है। तो इस प्रकार उन्होंने हमको बताया कि बाकी सारे मार्ग तो आत्मा स्वयं हमें लगाता आया, हमारा कोई विशेष श्रम नहीं था, क्योंकि दूसरे परिप्रेक्ष्य में स्वयं मधुचंद्र ऋषि ने हमको स्पष्ट किया था कि जब प्रकृति ही मूल पाठ है, मूल धर्म ग्रंथ है, तो यही पाठशाला है। 84 लाख योनिया, इसके 84 लाख अध्याय है। जैसे बच्चा पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है, उसी प्रकार एक एक योनि करके तुम इन अध्यायों को पढ़ के आए हो। अब मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है, परीक्षा स्थल है, यह ठहराव नहीं है। यहां तुम ठहर नहीं सकते हो, तुम्हें जाना ही होगा। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल तुम्हारा घर नहीं बन सकता कि तुम चाहो कि वहां कुछ वर्षों तक रह लो, ऐसा नहीं हो सकता। घंटी बजते ही काटी क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाएगा और तुमको जाना होगा। तुम उत्तर पुस्तिका भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। तुम चाहो तो भी ऐसा नहीं कर सकते। और एग्जामिनेशन हॉल में वही अध्यापक जो वर्ष भर बालक को पढ़ाता है वही परीक्षक बन के खड़ा हो जाता है, तो गलती करने पर भी वो रोकता या टोकता नहीं है। तो इसे स्वतंत्रता मत मानो, यहां तुम स्वतंत्र नहीं हो। देखो परीक्षा स्थल में प्रश्न पत्र और आंसर बुक कौन देता है, उत्तर पुस्तिका कौन देता है? अध्यापक, एग्जामिनर ही देता है। तो शरीर रूपी ये उत्तर पुस्तिका, जीवन की ये उत्तर पुस्तिका और परिस्थितियों के प्रश्न पत्र वही दे रहा है। बोलो क्या तुम्हारे अपने बनाए हैं? तुम्हें केवल प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पास हो जाओ मोक्ष है, फेल हो जाओ 84 लाख अध्याय पढ़ने चलो, समय सीमित है। तुम चाहो कि तुम मास्टर जी की स्तुति गा लो और प्रश्नों के उत्तर न दो तो मास्टर जी प्रसन्न होकर तुम्हें पास कर देंगे? ऐसा कोई भक्ति मार्ग नहीं है, वेद ने कहा। मैं समझता हूं कि आप लोगों की पाठशाला में भी ऐसा कोई मार्ग है क्या कि बालक प्रश्न पत्र के उत्तर तो न लिखे आंसर बुक में, केवल मास्टर जी की स्तुति गाता रहे तो क्या उसका अध्यापक पास कर देगा? तो क्या यहां भी भजन गाकर अपने को धोखा मत दे देना। पूजा पाठ भजन संकीर्तन मन को साधने के साधन है, इन्हीं से तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। नहीं, ये सदा हुआ मन जब इस उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों का सही हल खोजेगा, जवाब लिखेगा, तभी तो पास होगा। लेकिन हमने चाहा कि हमने व्रत कर लिया, त्योहार कर लिया, सब कुछ कर रहा है तो भगवान पे बड़े भारी एहसान ला रहे हैं, अब तो वो दरवाजे को इंतजार कर रहा होगा हमारे, ऐसा नहीं। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि शुक्ल कृष्णे गति है ते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। कि हे अर्जुन, इस जगत की शुक्ल और कृष्ण दो गतियां हैं, इसी का उत्तर है वहां। एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है। तो पितृ से यान से हमारा मतलब कि वो यान जिसके द्वारा वो गमन को प्राप्त होता है तो चिता की लकड़ियां हैं। तो कहा कि इसके पितृ कहां से पाए जिनका हम यान बनाए? कहा कि इस शरीर की बात कर रहा, जीव की नहीं। और इस शरीर के पितृ वो पेड़ है जिनके अन्न आदि से ये बना है। तो जब ये आत्मस्थ होकर आत्मा से अद्वैत करके पास होकर के नहीं जाता है तो ये कौन से यान से जाता है? जब फेल होता है तो पितृयान से जाता है। जिन पेड़ों के फल से बना है उन्हीं की चिता की लकड़ियां सजती हैं और वहां इसको लिटाया जाता है। और तब हम कहते हैं, वेद कहता है कि तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए आत्मा जहां अधिष्ठित देव है और प्राण उपाचार्य है, वहां ब्रह्म ज्वालाओं में तन रूपी सामग्री को यज्ञ करते हुए इसे सोम ज्योतियों को धारण करते आत्मा से अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट होते हुए अनंत को जाना था, ये क्यों नहीं गया? तो उत्तर मिलता है, अपने बाह्य आसक्तियों के कारण। ये 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना करके दशानंद रावण ही बना रहा, इसकी पूजा पाठ भक्ति भी रावण होती थी। ये 10 इंद्रियों को रख दशरथ बनना इसने नहीं चाहा, अंतर्मुखी नहीं हुआ। ये केवल चौधरी ही बनता रहा और इसने आत्मा का मार्ग नहीं लिया। इसलिए ये बहिर्मुखी था। कहा कौन सी प्रबल आसक्ति थी वो बताओ मुझे? तो कहा बुढ़ापे में जा रहा है, पुत्र मोह में फंसा होगा। बोले यदि ऐसा है तो पुत्र से कहो अब यजमान बने, अब आत्मा तो यजमान है नहीं, बेटे से कहो कि वो यजमान बने, पितृयान होगा, पुत्र यजमान होगा, वो अग्नि देगा और इसे यज्ञ करेगा। तो मृतदेह को सामग्री की भांति ही आप नहलाते धुलाते हैं, पवित्र करते हैं और फिर उसमें घृत आदि का भी संचार करते हैं और सामग्री वतार ला करके उसको पितृयान पर लकड़ियों पर लिटा देते हैं। बेटा अग्नि देता है, क्यों? तो उस अग्नि में जो ब्रह्म ज्वाला थी उसका संग नहीं कर पाया, उस रास ने जाना पसंद नहीं किया, वो केवल बाहर ही बाहर भटकता रहा, मनुष्य होकर भी मनुष्य तत्व तक पहुंचना नहीं चाहा। तब उसके पुत्रों पुत्र अग्नि दे रहा है, ये सामग्री जिसे उसे स्वयं यज्ञ करना था आत्म ज्वालाओं में वो नहीं कर पाया, अब बेटा जलाएगा उसको। और तब पुत्र से कहा हमने ठहरो, जैसे ही लपटे उठे कहा ठहरो वत्स, केवल सामग्री यज्ञ होनी है, यजमान को नहीं जलेगा, जीव को नहीं जलाना है। बोले तो कहा कपाल क्रिया करो और उस जीव को अलग करो इसके। तो एक तगड़े बांस से बेटा सर को फोड़ता है और जीव को लिबरेट करता है, वहां से छुड़ाता है। और जो लड़का कपाल क्रिया करता है उसे घर के लोग भी नहीं छूते, उसकी परछाई से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत बन के जिसे छुड़ाया है पिता को, वो प्रेत बन के इसकी देह में वास करेगा, दसवां पर्यंत इसी की इंद्रियों से गरुड़ पुराण गीता भागवत सुनेगा इसी की देह में बैठ के, और दसवें के ब्रह्म भोज के बाद ये यथा योनि गमन करेगा। तो उसके उपरांत ही उसकी भस्मी को जो बटोर के लाते हैं उन पुष्पों में देखते हैं कि कौन सा चित्र बना तो किस योनि में गया, और उसके उपरांत ही उसको जल में भस्मी को विसर्जित किया जाता है। ये सब आप लोग करते हैं। तो कहा ये सकाम मार्ग है, ये धूम्र मार्ग है, आवर्तते पुनः, इसमें बार बार पुनः आवर्तन है, फिर आना पड़ता है, ये आवागमन का मार्ग है। और कहा दूसरा मार्ग है जिसका देव यान है, जो शुक्ल मार्ग है, देव कहते हैं किसको, देव माने आत्मा, जो आत्मा रूपी ज्वालाओं में तप करके ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो गया। और तब उस मार्ग को भी कथाओं और लीलाओं के द्वारा, महाभारत भगवान श्री राम की कथा के ऊपर लीला ग्रंथ जो शब्द लगाया गया गुरुकुल में, उसका उद्देश्य था कि विशुद्ध ऐतिहासिक सत्य घटनाओं को, ये नहीं कि स्वामी जी हुई नहीं, ऐसा नहीं, विशुद्ध सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को, हाँ पिछले रविवार को कुछ लोग बाद में आए थे, शायद उनको समझ में नहीं आया था, हाँ, कि विशुद्ध सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को उदाहरण अर्थ लेते हुए, एग्जाम्पल्स में लेते हुए, हर बालक को उसके जीवन के संपूर्ण जीवन को, उसके जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों को पढ़ाने की परंपरा थी, और उस परंपरा के जो ग्रंथ है उन्हें हम क्या कहते हैं, लीला ग्रंथ, और उनके नायक लीला कहलाते हैं। भगवान राम का ऐतिहासिक घटनाक्रम अपनी जगह है, लेकिन गुरुकुल शिक्षा का राम घटघटवासी राम है, और वो आत्मा होकर हम सब में बैठा है, क्योंकि ये महाविष्णु के क्या है, लीला अवतार है। तो परमात्मा के लीला अवतार में खाली परम हटा दो, बाकी क्या रहा, आत्मा। बोलो, और भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे और आज भी वो आत्मा होकर तुम्हारी जूठन को ही तो रथ में बदलता है, काश हम सब शबरी बन पाए होते, लेकिन हम तो चौधरी बनते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, शबरी नहीं बनना चाहते। और उस राम तक नहीं पहुंचना चाहते। किस प्रकार वेद ने हमको दो मार्ग दिखाए, श्रीमद् भगवद गीता ने भी उन दो रास्तों की बात करी और रामायण ने भी हमें दो मार्ग दिखाए कि दस इंद्रियों को रखकर दशरथ बनकर आत्मस्थ होकर जीना, ये दशरथ मार्ग है, और दस इंद्रियों को दशमु बनाकर दशानन रावण बनकर मैं और मेरों के लिए जीना, ये रावण मार्ग है। रावण भी पुजारी है, रावण भी तप करता है, तो हम रावण से तपें या दशरथ की राह तप करें। तप के भी दो मार्ग है, एक जब सकाम भक्ति होती है तो हमारा पूजा पाठ कथा व्रत संकल्प से शुरू होता है कि मैं इन इन उद्देश्यों के लिए, इस भौतिक मंगल के लिए, अमुक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं, मैं है ना, अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भरत खंडे, तो जो भी जिस जिस उद्देश्य से जो यथा काले मैं संकल्प लेता हूं, तो हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, पूजा करता हूं या भगवान का ध्यान करता हूं, तो ये क्या है, ये सकाम पूजा है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य खड़ा है। तो मैं ईश्वर से मिलना नहीं चाहता हूं, मैं प्रभु से ये मंगल पाना चाहता हूं। और दूसरी अवस्था है वेद ने कहा, दूसरी अवस्था है वेद ने कहा कि जहां पर मैं ईश्वर से कुछ पाना नहीं चाहता, उनमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को भी मिटाना चाहता हूं, कि जहां हम दोनों एक हो जाएं सदा के लिए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक सकाम मार्ग है, और इस मार्ग की पूजा पाठ में ही फंसने वाला व्यक्ति जीव अथवा मन उन्हें अतृप्तियों में घूमता हुआ, उन्हें अतृप्त अवस्थाओं को पाता हुआ अंत में पितृयान से जाता है। और दूसरा मार्ग है जो पितृयान से तो आरंभ होता है लेकिन धीरे धीरे ये समाधिस्थ होता हुआ, इंद्रियों का निग्रह करता हुआ, दस इंद्रियों को रथ दशरथ का मार्ग देता है, और अब वो प्रभु से पाना नहीं चाहता, प्रभु में खो जाना चाहता है। ये देवयान से जाने की प्रक्रिया है। इस मार्ग के पांच महावाक्य हैं, तत्त्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते अहम ब्रह्मास्मि और सोहमास्मि। ध्यान धारणा ध्यान समाधि यज्ञ और योग के किस प्रकार, पहले मैंने सकाम भक्ति में प्रभु की धारणा की, तत्त्वमसि ऐसे तुम हो, जाना मैंने पहचाना मैंने और अपनी ही धारणा का स्वरूप ही आत्मन तुम्हें देता चला गया। क्या किया, बना के शरीर के जैसा कमरा, पलथी जैसा चबूतरा बना, धड़के जैसा गोल कमरा बिठा, सर के जैसा गुंबद लगाकर, जूड़े सा कलश बिठाकर, आत्मा जैसी मूरत प्राण कर तुम्हारी बनाया, घर तुम्हारा नाम दिया, देवालय मंदिर घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा, जीव रूप पुजारी है, यही तो मंदिर है। हम सब मंदिरों में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, कुछ मांगते हैं भगवान से और फिर लौट आते हैं। गुरुकुल में मंदिर जो हमने बनाए थे आत्मचिंतन के लिए, कि बालक के रूप को ही हमने मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया है, ये मंदिर है तुम्हारा, ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, वो मंदिर जो ये बना हुआ है, यहां जो बनने जा रहे हैं, ये ईंट पत्थरों के मंदिर राज मजदूरों के साथ कारीगरों के साथ मिलकर हम बनाएंगे, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर जिसकी ईंट कोई भी नहीं रख सकता सिवाय उसके, क्या इस देवालय को किसी भी देवालय से अधिक पवित्र नहीं होना चाहिए? कि जहां जीव रूप तुम मात्र पुजारी हो, बॉडी का एक सेल नहीं बना पा रहे, वही बनाता है। आज भी वो शबरी का राम बनकर तुम्हारे जूठन से ही भोजन को रख में बदलता है। यदि आत्मा यज्ञ न करे सात्विक भोजन तुम्हारी मृत्यु का कारण हो जाए, सड़ेगा, विष बनेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो कहा कि तो तत्वमसी में कहा कि मैंने तुम्हारा ही जैसा घर बनाया, क्योंकि मुझे तुमको पाना है, तुम जो मेरे भीतर हो, तो मैंने अपने को ही बाहर डिपिक्ट किया है, मंदिर के रूप में उतारा है, बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा, प्रतिबिंब मेरा। फिर जाना मैंने, तुम्हें संपूर्ण जगत के कर्ता कारण हो, तुम्हें आदि मध्य अंत और अनंत हो, तुम्हें धारक सृजक और संहारक हो, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। हे राम, हे कृष्ण, हे माधव, मैंने ऐसे ही मूर्ति बनाई, ऐसे ही सजाया, अपना धारणा का स्वरूप दिया, और फिर क्या हुआ, मैं आया तेजोमसि में, कि बना तुम्हारा हो समाधि मुड़ने चला तुमको। तो ध्यान करते समय जब नेत्र तुम्हारे बंद हुए तो तुम कहां गए ढूंढ रहे, भीतर रखते बाहर से भीतर को पाने की प्रक्रिया का नाम ही मूर्ति पूजा है, मंदिर है, देवालय है, बनाया घर तुम्हारा। हा? तो ध्यान के बाहर से मैं ढूंढने चला तुमको, जब अंदर गया तो देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा, तेजो ऐसी तेजो ऐसी तेज हो, तुम तेज हो, बने प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य, फिर भी मुर्दा आंखों की रोशनी कहां, तुम्हारे ही तेज से देख सकी ये आंखें युग से युग तक, तुम्हारे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके, हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजो ऐसी तेजो ऐसी तेज हो, तुम तेज हो। और इस प्रकार तुम्हारा घर बनाकर तुमको जब देखा तब जाना मैंने कि तू ही तेज है, कि आत्मा तू हटे सब बेटे तत् सवितुर वरेण्यम भर्गुद गायत्री मंत्र में कहा। और जब तुझे अपने भीतर देख लिया तो जीवन एक एक अवस्था अवस्था से आगे बढ़ता है। तीसरी अवस्था में मैं अपने आयु के साथ आया तो क्या, कि धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोमसि, मैंने देखा तुम्हें, जाना तुम्हें, फिर खुली आंख देखा चाहो तो क्या देखा, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तब जाना मैंने न यहां कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न सखा है, हे आत्मन तू हटे सब बेटे। तब जाना मैंने तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही पत्नी पुत्र और सखा है, तो क्या किया, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, हां संन्यास की ओर बढ़ता हूं। ये दो अवस्थाएं मेरी, मेरे बचपन से गुरुकुल से गृहस्थ और वानप्रस्थ तक लाते हैं, तब क्या किया, और यहीं से मेरा संन्यास जीवन का आरंभ होता है। जीवन एक पाठशाला है, इस इम्तिहान को भी मैंने धीरे धीरे एक एक करके इस पर्चे को पार करना है, तभी तो मैं पास होऊंगा। तो क्या किया, जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, संन्यास में से संपूर्ण अतीत को, अतीत के नातों को, रिश्तों को, सब लोगों को की भावनाओं की चिताओं को जलाना होगा। आत्मा होकर ही मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, इससे हट के कोई नाता नहीं। तो जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं भी अपने भी चिता जलाता है, फिर पहन ज्वाला ये लपटे, ये वस्त्र जो अग्नि का प्रतीक है, फिर पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और तब अगली अवस्था आती है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब चिल्लाने लगे अहम ब्रह्मास्मि। जब तक हम भ्रम की अवस्था में हैं, मेरा तेरा अपना पराया जानते हैं, तब तक आप हमारी स्टेज क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जब सबकी चिताएं जला चुकता है तो वो कह सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भेद नहीं है, सी राम मैं सब जग जाने, वो कह नहीं रहा, ये उसके रोम रोम में समाया हुआ है, वो चीज। तो अहम ब्रह्मास्मि में क्या है कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नथ के 10 इंद्रिय रूपी 10 फन वाला ये नाक कालिया, वो समाधिस्थ मैं करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में आत्म अग्नियों में यज्ञ, हम वेद में आ गए। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मा स्वरूप। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो हूं, यजमान मैं ही तो हूं, मैं ही तो यज्ञ करता हूं। जीव होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण्य धाराओं में स्वर्णिम धाराओं में धारणा के पुष्ट सांचे में वो जो आराध्य का प्रभु की मैंने कल्पना भीतर ले गया हूं, धारणा के उस पुष्ट सांचे में जमने लगी है, ढलने लगी है, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। प्रसंग की पीड़ा है ये, प्रसंग का आनंद है, मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, एक अवस्था है। और तब जब यज्ञ होने लगा तो अगली अवस्था सोहम की आई, हमने वेद में जाना है। खाली सोहम सोहम की माला फेरने से तो ऐसे है कि जैसे आप कहो मेरे को खाना खाना जी मेरे को, तो तब खाना खा लोगे, पेट भर जाएगा, नहीं खाना पड़ेगा। तो सोहम क्या है उसे समझो कि धारणा के पुष्ट, हाँ आप क्या कहते हैं कि तुमने देखा, यहां एक उपमा है वेद में कि तुमने देखा अंडे का जल, अंडा देखा है, अंडे में क्या जल है, क्या उसमें कोई चोंच है, क्या उसमें कोई पंख है, क्या उसमें कोई पैरों के लिए सांचा अलग है, नहीं, धारणा का ही तो सांचा है, वो सांचा तो है नहीं। तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ होता धीरे धीरे चूजे का रूप धारण कर लेता है, हो जाता है जब चूजा बच्चा पूर्ण, हो जाता है जब चूजा पूर्ण बच्चा बन जाता है तो क्या करता है, अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर, देखता है चहुं ओर। तो कहा इसी प्रकार, ये उदाहरण है यहां, ठीक इसी प्रकार धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजो असी, हो समाधिस्थ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, होकर तन रूपी सामग्री आत्म ज्वालाओं में यज्ञ, धारणा के सांचे में ढलने लगी जमने लगी, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। भजता रहा था जिन्हें आराध्य रूप, आज उसी आराध्य रूपी सांचे में ढल तदरूप जन्म ले रहा हूं मैं। श्रीमद् भगवद् गीता के हे अर्जुन, इसी मार्ग से, हे अर्जुन इसी मार्ग से बहुत से योगी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए, अर्थात मैं ही हो गए हैं। गीता में पढ़ा आपने कि इस मार्ग से बहुत से योगी, हे अर्जुन मेरे ही हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए। तो करने लगा, तो भजता रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, आज उसी आराध्य रूपी सांचे में ढल तदरूप जन ले रहा हूं मैं। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा तो धारणा, हो गया जब रूप पूर्ण मेरा तो ब्रह्म अंड, ब्रह्म अंड इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म धन अंड जुड़ा तो क्या बना, ब्रह्मांड। तो हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, तो इस ब्रह्म अंड को फाड़, जगमग ज्योति स्वरूप को धारण करता हुआ बाहर और सोहम का नाद करता अनंत में ले गए हो गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया। सोहम अस्मी सोहम अस्मी सोहम अस्मी, ये शुक्ल मार्ग है जिसका देव ज्ञान है। देव ज्ञान जन्म के साथ आपके साथ है, आत्मा ही देव ज्ञान है। ज्ञान बैठा है, मैं ज्ञान से बाहर, और उन अवस्थाओं को मैं मुझको कैसे प्राप्त होना है उसी को हम लीला ग्रंथों के द्वारा दिखलाते थे, जो महाभारत की कथाओं में भी हम ले रहे हैं। और अब यहां पर इस कथा जहां तक हमारी पहुंची है वहां महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश है, थोड़ा उनका भी लीलाओं के द्वारा हम गुरुकुल में पढ़ाते थे, एक संक्षिप्त परिचय भी हम लेते चलेंगे, क्योंकि आज ऋषि उसी बात की दुहाई दे रहा है, विचार वो हमको वही ले जाके खड़ी की। अतीत की कहानी है, संक्षेप में उसका परिचय ले लेते हैं, जिससे कि हम अपने महानायक को एक बार पुनः स्पष्ट कर सकें। और वे कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की कथा है, बाल लीला करके स्वरूप को ही लेते हैं कि हम बच्चों को गुरुकुल में जो पढ़ाते हैं तो वो लीला कथाएं किस प्रकार है। हाँ, कथा के आरंभ से ही अष्टमी से ही लेते हैं कि अमावस की अंधेरी रात है, काली रात है, अष्टमी की अंधेरी रात है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जेल में बंद है वसुदेव और देवकी, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हुआ है वसुदेव, और प्रसव की वेदना से अचेत हो गई देवकी है। जेल के फाटक पर बड़े बड़े ताले लटके हैं, पहरेदार खड़े हैं वहां पर, मशाल की रोशनी छन छन कर भीतर आती है उन द्वारों से। वसुदेव अपने आप को थका हुआ टूटा हुआ हताश पाते हैं। जब जब उनकी निगाहें देवकी के भोले चेहरे पर पड़ती हैं तो वे तड़प उठते हैं, किस निष्पाप भोली देवकी को वसुदेव तू क्या दे पाया, विवाह मंडप की मालाएं भी तो न सूखी थी, पैरों का महावर भी तो न गीला हुआ था, और तू उसे जेल में ले आया। हर बार ये मां बनी, इसकी कल्पनाएं सजी सवरी और प्रकट हुई, और हर बार वो पापी कंस दौड़ता हुआ आया और इसके स्वप्न के सुकुमारों को शिला पर पटक कर चकनाचूर करता ठाके लगाता लौट गया। हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा तो केवल अपने बालों को ही नोच कर रह गया। हर बार एक चीख के साथ ये निष्पाप देवकी अचेत हुई, तो उसे सांत्वना भी तो न दे पाया, उन टुकड़ों को समेट भी तो न पाया अपने हाथों से। बहुत दुखी है वे मन ही मन अपने को धिक्कारते हैं, कैसे समझौते से तो मृत्यु का वरण कर लिया होता तो यूं बार बार तो न मरना पड़ता। हताश है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल में क्यों बंद किया है? इसीलिए ना कि उनका जो पुत्र है वो उसके विनाश का कारण बनेगा। तो हम भी तो रोज रूपी वसुदेव न्याय रूपा देवकी को झूठ की जेल में बंद करते आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जो है वो मेरा और मेरे स्वजनों के विपरीत जो है। तो वसुदेव और देवकी के साथ कंस ने जो किया हमें अच्छा नहीं लगा, परंतु हम जो नित्य प्रति वसुदेव और देवकी के साथ जीवन में दिन में सैकड़ों बार कर रहे हैं, जीवन में अनगिनत बार करते रहे हैं, क्या ये उचित था? इन कथाओं और लीलाओं के माध्यम से हम बच्चों को जीवन का सत्य पढ़ाते हैं। और जब वसुदेव उदास हैं, हताश हैं, तो वही प्रकट होते हैं, महाविष्णु प्रकट हो जाते हैं जेल में, तभी उनका रूप देखते हैं, वसुदेव रोने लगते हैं, उनकी आरती और पूजन भी करना ठीक से भूल जाते हैं, बस रोए जा रहे हैं। तो महाविष्णु, भगवान विष्णु के का स्वरूप को देखा है ना आपने मूर्तियों में, क्या है? चतुर्भुज है। उनके चारों हाथों में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। कहा शंख के सदृश मंगल में वाणी जिसकी, ये चारों क्या है कि शंख के सदृश मंगल में वाणी जिसकी, शंख चक्र कि दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, कि जो सु माने दिव्य प्रभु का प्राणी मात्र में दर्शन करता है, उसकी दृष्टि क्या है, और संकल्प जिसका गदा है कि वो मेरों के हित के विपरीत है अथवा नहीं है, संकल्प पूर्वक मैं सत्य का ही साथ करूंगा, जो संकल्प की गदा पर हर असत्य और अज्ञान को नष्ट करता है और पूरे संकल्प के साथ प्रभु की राह में चलता है, और कमल की कोमलता लिए जो नारायण के उस अमृत स्वरूप में सदा सदा के लिए बिछ गया है। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि वही मेरा भक्त है। वही मेरा भक्त है। और ये चारों कहां पर है? भगवान के कहां पर है? हाथों में है। कहता जिस भक्त में ये चार गुण है वो कहां है? मेरे हाथों में है, और बाकी सब माया की लातों में, अपने सारे पूजा पाठ के साथ। और क्या ये सच नहीं है कि जिनके एक बार नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी तुमने हजारों मालाएं फेर डाली और तुम्हारी एक समय की चिंता भी नहीं गई। तो यहां नाम लेने और नाम लेने में कुछ जरूर, क्या ऋषि मनीषी संत जन और ये सदग्रंथ झूठ बोलेंगे? मानस में भी कहा कि जीव मेरे सम्मुख होता है तो मैं उसके लाखों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं एक दिन, और तुम्हारी तो एक बार की, एक समय की, एक वस्तु से जुड़ी चिंता गई क्या? तो स्पष्ट है कि तुमने नाम नाम जैसा नहीं लिया है, कहीं कुछ खोट छोड़ा है। उसी को ये लीला ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि तुमने भूल कहां की है, है? क्योंकि नाम लेते समय तुम नारायण के हाथों में थे अथवा माया की लातों में थे, क्योंकि रावण भी अपने सैनिकों को प्रेरित करता था, तो कहता था राम की सेना को मारो, तो राम राम तो वो भी गा रहा है, तुम भी गा रहे हो। तो ना रावण की चिंता बेटी, ना तुम्हारी बेटी। सोचो कि जिसका एक बार नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तुमने तो मालाएं फेरी, तुमने तो लिख लिख करके उनका नाम वहां बैंकों में रखा है, राम नाम बैंक में भरा, क्या हुआ बोलो? क्योंकि तुमने नाम लेना ही नहीं जाना है, तुमने गलत जगह पे नाम लिया। पहले नारायण के हाथों में आना था, फिर एक नाम बहुत था सारे पापों को नष्ट करने के लिए, और उनके हाथों में आने की शर्त है शंख, चक्र, गधा और पद्म। कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, जो किसी को आहत नहीं करता, जो किसी भी आसक्ति के कारण किसी का बुरा अथवा कपट से इस वाणी का, जो सरस्वती है, क्योंकि गिरा हम सरस्वती को कहते हैं और गिरा तुम्हारी जीव को भी कहते हैं, तो इसकी जिसने इसकी पवित्रता को बना के रखा, तो उसकी वाणी शंख के जैसी मंगल ध्वनि है, और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, कि जो संपूर्ण सचराचर में प्राणी मात्र में एक आत्मा का, एक ईश्वर का ही भाव रखता है, आसक्तियों के वशीभूत होकर भेद जगत में जो नहीं जाता है, और जिसकी संकल्प की वजह है कि हर विषय वासनाओं को अपने जीवन में वो तोड़ दे संकल्प पूर्वक, तथा दृष्टि जिसकी सुदर्शन है और जो कमल की कोमलता को लिए हुए प्राणी मात्र के चरणों को, अर्थात जिसने सारे दंभ सारी चौराहट का परित्याग कर दिया है, इस सत्य को स्वीकार लिया है कि जब इस शरीर में निमित है हम, आज भी वही चला रहा है शरीर रथ को, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इंटेलेक्ट रूप, बुद्धि रूप, जीव रूप हम सब अर्जुन भरे हैं। महाभारत तो श्री कृष्ण ही लड़ते हैं, आत्मा ही लड़ रहा है। और इसी प्रकार जब कथा आगे बढ़ी भगवान वासुदेव की लीला में, श्री कृष्ण की जन्म कथा में, हम देखते हैं कि जब महाविष्णु ने कहा कि सुनो, जब मैं नवजात शिशु के रूप में प्रकट हो जाऊं तो तुम क्या करना, मुझको उठाकर टोकरी में रख लेना और टोकरी को उठाकर सर पे रख लेना, मुझे नंद के यहां छोड़ आना और ये बताने के बाद भगवान तो लोप हो गए, अंतर्ध्यान हो गए महाविष्णु। और वसुदेव बहुत दुखी है, बहुत दुखी कि प्रभु आपने तो बता दिया कि जैसे ही मैं शिशु के रूप में प्रकट हो तो मुझे टोकरी में रख लेना और टोकरी को उठा के अब मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ा ना। अरे आपने कह तो दिया, लेकिन क्या आपने ये ताले नहीं देखे, ये पहरेदार नहीं देखे और ये अटकड़ी बेड़िया नहीं देखी मेरी, कैसे मैं जाऊं? यही तो हमारी समस्या आज की, यही तो हमारी आज की समस्या है कि पहले स्वामी जी सारे काम आसक्त जगत के पूरे हो जाए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाए, तो स्वामी जी हम फिर निर्दोष होकर के, हाँ, एकाग्र होकर के भगवान की पूजा करें। बोलो ये किसकी कहानी है? तो ये गंभीर वेद को सरलतम रस में बना करके हर बालक के स्तर पर लाने के लिए ये लीला ग्रंथ है। वेद ही हर जगह पर, क्योंकि एक ईश्वर हम सबको बनाने वाला है, तो हमारे आने के जब रास्ता एक है तो जाने का भी दो तो नहीं हो सकते कि तू इधर से निकल गई हो, मैं उधर से चला जाऊंगा और वहां मंजिल पर मिल जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो दो रास्ते हैं, एक तो वापस लौट जाएगा और मंजिल को एक ही जाएगा, दूसरा नहीं होगा। ये देखने का कि जिन यज्ञों के द्वारा तू भस्मी से बालक बना है, उसी आत्मयज्ञ के द्वारा ही तू बालक से देवत्व को पाएगा, अगले जीवन में जाएगा। वहां कोई नया स्टैंडर्ड लागू नहीं होगा और सनातन धर्म यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इन नेचर में ही विश्वास करता है। मैन मेड सिद्धांत और कानून, मत मतांतरों में वेद की कोई आस्था नहीं है, सनातन धर्म की भी कोई आस्था नहीं है। संप्रदायों की अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन राह घूम फिर कर एक ही है और उसी से जाना होता है। कि जब महाविष्णु प्रकट हुए तो क्या वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी खुली थी? नहीं खुली थी। तो खाली मंदिर में जाकर के, मंदिर के मूर्ति के और गुरु जी के चरणों में बैठ करके तुमने कैसे सोच लिया था कि तुम्हारी हथकड़ियां और बेड़ियां खुल जाएंगी? वसुदेव छुड़ाना चाहता है तो खुलती, और तुमने तो चिपकाई हुई है, वो हथकड़ियां थोड़े ना है, वो तो आभूषण है तुम्हारे, वो कैसे खुल जाते? सोचो, विचार करो। वसुदेव दुखी है कि अब क्या होगा, और तभी भगवान प्रकट हो गए, नवजात शिशु प्रकट हो गए। अब तो और ज्यादा परेशान हो गए, हे भगवान अब क्या होगा, पहरेदार सो रहे हैं, जाग गए, तो मैं ले कैसे जा पाऊंगा? फिर वसुदेव के मन में आया, जितना प्रभु ने कहा है तू उतना तो कर। जितने कहा है उतना ही कर तू, हम उतना भी नहीं करते हैं। आगे की सोच करके यही अपना संकल्प ढीला कर देते हैं। ये स्वामी जी ऐसे कैसे जा पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। वसुदेव भी सोच रहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कहा कि जैसा कहा गया है तो उतना ही कर। तो हथकड़ी लगे हाथों से उन्होंने नवजात शिशु को टोकरी में रखा, और टोकरी को उठा के जो भगवान ने सर पे रखा तो क्या हुआ, हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई, ताले भी अपने आप खुले पड़े थे, दरवाजे सपाट दरवाजे खुले पड़े थे, ताले किनारे पड़े थे, और पहरेदार गहरी नींद सोए हुए थे। आश्चर्य से वसुदेव देख रहे थे कि क्या विलक्षण लीला हो गई। लेकिन सोचो ऐसा क्यों हुआ, अब प्रभु यहां क्या दिखाना चाहते हैं हमको, विचार करो कि साक्षात ईश्वर भी प्रकट हुए तो वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी, लेकिन जब नवजात कन्हैया को उठा के सर पे रखा तो वहां ना हथकड़ियां हैं न बेड़ियां हैं, पहरेदार भी सोए हुए हैं और ताले खुले हुए हैं, है ना। कि यहां लीला के द्वारा आपको वो दिखा रहे हैं कि इस सिर रूपी टोकरी में अराध्य रूपी स्वरूप को सदा के लिए बसा लो, हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। धर्म ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के भागो, धर्म ये नहीं कहता कि तुम घर द्वार छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, धर्म ये भी नहीं कहता कि तुम नौकरी से हट जाओ, ये काम धंधे छोड़ दो, धर्म ये सब नहीं कहता है। वो कहता है कि जो जहां हो वहां इस सिर रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी इस विचार को सदा के लिए बिठा लो तो हथकड़ियां और बेड़ियां स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगी। बोलो समझ में आता है, टू बिगिन विद, इससे आरंभ करो। और जो बेड़ियों को आभूषण बनाए बैठा है वो कैसे छूटेगा। ये भी विचार कर लो। और उसके बाद हम कथा के यहां विस्तार में नहीं जाएंगे, महाभारत में है, केवल परिचय दे रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा में भी कृष्ण के रूप में हम क्या पढ़ाते रहे हैं, और फिर आगे जब समय आएगा तो विस्तार से भागवत की कथाओं में उसको लेंगे। वसुदेव जी उड़े चले जा रहे हैं, और जब सिर रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी विचार है तो उनका न तो कहीं टूटन है, न थकन है, न इतने वर्षों की जेल की शिलाओं का वो दर्द है, कुछ भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो पुनः एक किशोर बालक हो गए हैं। हाँ, लगता है कि जैसे उनके पंख निकल आए हैं और वो उड़े जा रहे हैं। पानी बरस रहा है और वसुदेव को लगता है कि उन पर कोई फूल छिड़क रहा है। सिर रूपी टोकरी में वासुदेव जो है, नदी यमुना नदी में उतरे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, तो क्या नदी वसुदेव की परीक्षा लेगी ना। जिसकी सिर रूपी टोकरी में ये सत्य विचार बनकर टिक जाता है, परिस्थितियां और परीक्षक भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उसकी कोई परीक्षा नहीं ले सकता। यमुना परीक्षा नहीं लेना चाहती, वो तो कन्हैया के चरणों का स्पर्श चाहती है। उस विचार का जो उसमें प्रकट हुआ है उसके चरणों का स्पर्श आज यमुना मैया स्वयं चाहती है। और हम हैं कि हम इस विचार को इस टोकरी में टिकने ही नहीं देना चाहते, हमारी चौराहट का क्या होगा, हमारी विषांतता और आसक्त जगत का क्या होगा। और उसके बाद माना असुर लीलाएं हैं। जब कंस को पता चलता है, कथा को अति संक्षिप्त कर रहे हैं, समय पर इसका विस्तार करेंगे। जब कंस को पता चलता है कि कन्हैया निकल गए हैं तो वो बहुत हताश हो जाता है। तो उनकी पत्नियां जो अस्ति और प्राप्ति हैं, कंस की दो पत्नियां हैं ना, और कंस कौन है, ये मोहांड मिथ्याभिमानी मन ही तो हमारा कंस है। वसुदेव अग्नि का देवता आत्मा है और देवकी ब्रह्म ज्वाला है, यहां कथा में दिखा रहे हैं इसी वेद की यज्ञ। क्योंकि आज भी प्रत्येक बालक जो जन्मा उसे किसने उत्पन्न किया, बोलो तो आत्मा वसुदेव ने और ब्रह्म ज्वाला, हाँ, और कहां किया? इस शरीर रूपी जेल में, जहां इस मन कंस का राज है, जहां दसों इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं। और जब बालक वो उत्पन्न हो गया, जब वो बालक प्रकट हुआ, तो आप सब ने नंद और यशोदा बनके ही तो पाला है उसे। जिस बालक की एक उंगली आपको बनाने ना आई, वो आपका है या देवकी का? बोलो। इतनी सी बात वेद का लीलाओं के द्वारा हमने पढ़ाना चाहा, आप कथा के पात्रों में ही भटकते रहे, उनके गुण दोष देखते रहे, और कभी लौट के आपने अपने भीतर झांकना नहीं चाहा। आप अध्यात्म की भी फिलॉसफी करते रहे। आप भूल गए कि हम अध्यात्म में आस्था रखते हैं। आद्य माने अराउंड और आत्मा ने आत्मन, और फिलॉसफी, फिलॉसफी में दो शब्द हैं, फाइलास एंड सोफास। लस्ट फॉर लव इज फिलॉस एंड सोफास, जिसे सोफिस्टिकेटेड दीपन वगैरह नॉलेज इज सोफास, उसे हम बुद्धि विलास कहते हैं। तो बुद्धि विलास में आपकी आस्था रही कि फिर क्या हुआ था स्वामी जी, फिर उन्होंने क्या किया था स्वामी जी, फिर फलाने में तो कथा यूं सुनाई थी, और आप भूल गए कि इन कथाओं के विस्तार में नहीं, इन कथाओं से अपने सूक्ष्म को खोजना था आपको, और आप चौधरी बने घूमते रहे। इस मन को ही मैंने कंस कहा है, वहां पात्र है, और यहां हर एक के जीवन में कंस आया हुआ है। यदि एक कंस को मारना होता, प्रभु इच्छा करते, जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी, कंस का लोप हो गया होता, अथवा प्रगति ही नहीं होता। भाई नारायण यहां लीला क्यों कर रहे हैं कि हम भी अपने अपने कंस मारे? वो हम नहीं करेंगे, वो हम जानना भी नहीं चाहेंगे, उस कथा में रोचकता भी तो नहीं रहेगी, मनोरंजन तो नहीं होगा, क्योंकि अचानक झटका लगेगा ना मुझे, ठोकर मेरे भीतर आएगी, तो मैं सुनना ही कहां चाहूंगा कि ये मोहन विद्याभिमानी मन कंस है, और इसी की दो पत्नियां हैं, क्या नाम है उनके? अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने ये मेरा है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मतलब है, ये मेरा घर द्वार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा है। ये कंस की मन की पत्नी है, और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? प्राप्ति। ये और ले आओ, सारी भक्ति तुम्हारी यही रखी है, पूजा पाठ तुम्हारे यही रखे। और आश्चर्य है कि आंखें भी हैं, और हम सब धृतराष्ट्र और गांधारी को भी लज्जित करते हैं, अंधों के भी अंधे हैं। और उसी लीला में आगे दिखलाते हैं, असुर लीलाओं में सुर माने देवता, विचार असुर माने शुभत्व से ही गंदे वासनात्मक विचार, वो असुर है। यथा पात्रों में लीलाओं में हम दिखला रहे हैं कि सबसे पहले वो किसको भेजता है? पूतना को। पूत माने पवित्र, और ना माने मेरे विचारों की, आचरण की, स्वभाव की अपवित्रता क्या है? पूतना। और ये पूतना ही तो है जो मेरे भक्ति रूपी विचार को पूजा से उठते ही विष ले लेती है, और मेरी पूजा वही मर जाती है, मैं फिर वही आ सकता हूं भौतिक जगत में खड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि मैंने इतनी पूजा कर रखी है, तो उतना तो मेरा अर्जित है। मेरी हालत क्या है कि मैं उस घड़े में माल भर रहा हूं जिसका पेंदा ही नहीं है, पेंदा ही नहीं है उसका। मुझे लग रहा है इतना तो भर लिया है ना इतना, और ये नहीं मालूम कि नीचे है ही नहीं, रखा कहां? ये अवस्था है मेरी, मेरे आचरण की पूतना, विचारों की पूतना, व्यवहार की पूतना, स्वभाव की पूतना मेरी हर अच्छाई को, मेरे हर सदगुण को विष देती है। तो उसी प्रकार लीला में दिखाया कि जब तक पूतना नहीं मरेगी, ये बाल भक्ति का जो पहला विचार तेरा बाल विचार है, ये जलते ही मर जाएगा। और क्या हमारे जीवन में ये मरता नहीं रहा है? क्योंकि जब तक ये भक्ति का विचार नहीं मरेगा, हम झूठ कैसे बोलेंगे? हमारे मन में कपट छल कैसे आएगा? तो हमने किसको मारा? आराध्य को मारा, भक्ति को मारा, तभी तो हम झूठ बोले, तभी तो हमने कपट की। पूतना के बाद प्रेरणा व्रत आता है, उसका भाई है। तृण माने तिनका, तृण माने तिनका, और आवर्त माने बवंडर। तृणावर्त आता है विषय वासनाओं के, अतृप्तियों और इच्छाओं के आवेश और आवेग मेरे प्रत्येक सत्य संकल्प को नष्ट कर देते हैं, और मैं स्वयं तृणावर्त बनकर अपना ही सारे सदगुणों का विनाश करने को रहता हूं। आवेश आया, उल्टा सीधा बोलने लगे, क्रोध करने लगे, तृणावर्त आ गया, सारी शालीनता नष्ट हो गई, सारी भक्ति चली गई। लो मेरी कथा में तृणावर्त को कृष्ण मारेगा, लेकिन मेरे जीवन में तो तृणावर्त ने न जाने कितनी बार मेरी भक्ति का कृष्ण मारा है। और मैं तृणावर्त स्वयं बना, और मुझे एकदम है कि मैं बड़ा भारी भक्त हूं, मैंने बड़े सत्संग कर रखे हैं, और सत्य से आज भी रिश्ता नहीं है। बोलो, समझ में आता है? इसी प्रकार अघासुर अघ माने पाप, अज्ञान और अंधकार, बकासुर छल कपट दंभ और ढोंग, ये नाना असुर हैं, और यही मेरे आवागमन का मूल है। जब जब ये मुझे खा जाते हैं मैं कैसे नष्ट होता हूं, वही आज की ऋचा में आ जाए वेद की, ऋषि वही बात कह रहा है आज हमसे। कहता है, हाँ अपने अपनी कॉपी खोल लें, प्रावो भयंत इंदवो, प्रा बारंबार पुनः पुनः न जाने कितनी बार, फिर भ्रियंत कहते हैं भंवरे, भ्रिय माने भंवरे, यंत माने जैसे यथा जैसा, भंवरे के जैसा अथवा भटकावों को, मन के भ्रमों को, योनियों के भटकावों को, बार बार पतित योनियों में भटकने को भी हम क्या कहेंगे, भ्रियंत। तो कह रहा है प्रावो भ्रियंत इंदव, इंदव माने नील कमल भी है, और इन मन को भी कहेंगे, मन और इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा है ना। तो प्रावो भ्रियंत इंदव, यहां उदाहरण दे रहा है, अपने लिए कह रहा है ऋषि, आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि इससे पूर्व की ऋषा में उसने कहा ना, आता कणवा अहूषत, अरे कर्ण मेरा तिथि आज आहूत हो जा, गणंती विप्रति गया, उस देव गुरु के ज्ञान को धारण कर, उसे चित हो, चक्षक से अंतर का नेत्र खोल, देहा देवे फिर आ गई, ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, आज अपनी आत्माओं में यज्ञ हो, अपने का वहां ले जाकर एक नया जन्म ले। और वही कह रहा है वो, किससे हटके कोई रास्ता भी तो नहीं है, इंद्र वायु बृहस्पति, कि इंद्र माने आत्मा, वायु प्राण वायु, आचार्य उपाचार्य के द्वारा यज्ञ होकर बृहस्पति उन महानताओं को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मित्र अग्नि, पूषण भगन, आदित्यान आदित्य आदि जितने ये सूर्य हैं, ये भी मनुष्य से सूर्यत्व को पाए हैं, इसी मार से गए मारुतन वरणम, और 49 जो मारुत हैं, जो पवन हैं, उन्होंने भी अमरता इसी यज्ञ में पाई है। तो आ त्वा कर्णवा अहूषत, आरे कर्ण तू आहूत हो जा, आज पुनः अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में, बाहर के आसक्त जगत को बाहर के यज्ञ में भस्म कर दे, और भीतर स्वयं चलने को आ, एक एक क्षण इस यज्ञ में प्रकट है, इसी को संविदा बना और सामग्री बना दे, अपने हर विचार को आहूत कर दे देश में, ये क्षण फिर मिले न मिले, आज देव यान में यज्ञ हो जा, पितृ यान में तो भटका है तू बारंबार, और वही कह रहा है प्रावो भ्रियंत इंदवो, पुनः पुनः बारंबार न जाने कितनी बार रे कर्ण तू भटकता रहा है बारंबार योनियों में। हाँ, इंदवो मत्सरा मादय ईश्वणा, मद और मत्सर में, उसकी चाहत में, उसकी लिप्तता में न जाने कितने जन्म भटक गए हैं रे कर्ण, आ तू कर्णवा अहूषत, आज तो आहूत हो जा। और कहा हम सब कर्ण है, कर्ण कहते हैं जो क्षण भंगुर है, जीवन हमारा जीवन क्या है, क्षण भंगुर, तू कणवा, तेरे क्षण भंगुर जीव, और सूक्ष्म परम ब्रह्म से उत्पन्न होने से भी हम क्या कहलाते, कणवा कहलाते हैं। तो सूक्ष्म अणु से, उस परम ब्रह्म से जो ब्रह्म में भी सूक्ष्म होकर समाया हुआ, वही तो हमारी सृष्टि का मूल है, वही तो बीज है। तो कहा प्रागो भ्रियंत इंदवो, न जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार, बारंबार मद मत्सर और इसी की चाहत में, जैसे भंवरा कमल के पास आता है, देखता है कमल खिले हैं, बहुत पराग है इसमें, सोचता है अंधेरा हो गया है, यही रुक जाऊं, सुबह ढेर सारा पराग लेके उड़ जाऊंगा, और सांझ होते ही कमल का मुंह बंद होता है, अपनी लिप्सा के कारण भंवरा कमल में बंद हो जाता है, और भोर से पहले एक हाथी गुजरता है और वो उन कमल फूलों को खा जाता है, भंवरा उस बंद फूल में ही सदा के लिए सो जाता है। वो ऐसे न जाने कितनी बार तू सोया है, ये यहां उस उपमा को लेके आ रहे हैं मेधातिथि ऋषि। क्या प्रावो भ्रियंत इंदवो, मादय ईष्णवाह द्रप्सा मधस्व चमूषदा, और इसी माधुर्य के चक्कर में जीवन जन्म निचोड़ते रहे हैं, और विषय वासनाओं के इन शत्रुओं के द्वारा तू बारंबार जन्म जन्म दर्द होता रहा है, आवागमन में भटकता रहा है, आज क्यों ना तू इन विषयों को जला दे, आ तू कणवा अहुषत, आज यज्ञ हो जा। ये वस्तु स्थिति जो हम सबकी है, उसी को यहां उसने कहा है। मैं सोचता हूं मैंने बड़े शुभ कार्य कर लिए हैं, मैं भूल जाता हूं कि मैं अपने को एक सांस भी नहीं दे पाया तो मैंने कितने शुभ कार्य कर लिए हैं। करने वाला तो वो है, मैं निमित्त ही तो हूं। कभी आपने देखा कि किसी पेचकस को घमंड हो गया हो कि वो बहुत बड़ा कारीगर है, मैकेनिक वो है हाथ उसका, और हम फूले फूले फिरते हैं कि मैं घर गृहस्थी चलाती हूं, मैं बड़ी समझदार हूं, कंट्रोल करके रखती हूं, नहीं तो सारा घर उजड़ जाए, मैं बड़ा पीस मार खा हूं, मैं कमा के न लाऊं कोई करेगी क्या, पूरे दंभ के साथ जीते हैं हम, और सिर्फ इस अज्ञान को जीते हैं, पद का डिग्रियों का थोथे ज्ञान का दंभ है मुझको, मानते हैं कि अरे हम तो सब जानते हैं, क्या जानते हैं, आज भी शरीर का एक सेल नहीं बना पाते हैं, जीन स्प्लिट कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, न जाने वो कौन डॉक्टर है जो बारंबार चिता की राख को फिर जीवंत योनियों को लौटा देता है, दूसरा कोई डॉक्टर भी तो हमें दिखता नहीं है, और हम हैं कि हम अपने से बड़ा किसी को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, हमने जो पाया है वो तो बहुत अधिक है, हम यही मानते हैं, जबकि जीवन का सत्य बहुत दूर रखा है, और यदि प्रभु चाहिए था तो क्या वो मुझे बता नहीं सकता था, बोलो अगर यदि प्रभु चाहते कि वे आत्मा होकर घट घट वासी होकर ये सारे कार्य क्यों करे, तो चाहते तो मुझे ज्ञान देते कि जा मट्टी से आने बना, एक क्षण में दे सकते थे वो मुझको, बोले नहीं दे सकते थे क्या, वो कहते जा मट्टी से स्वयं बना, मैं तुझे निमित्त नहीं मानता, अगर ईश्वर कहते कि मैं तुझे निमित्त नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं निमित्त नहीं, मैं तो ठेकेदार, सब हम सब कहीं ना कहीं फूलिश ईगोज और फॉल्स वैनिटीज में फंसे बैठे हैं। यदि वो कहता कि अच्छा ठीक है तुझे दम है ना, तो तू सब करता है, तो चल मैं तुझे ज्ञान देता हूं, बना मट्टी से अन्न, और स्वयं अन्न से शरीर के कण बना, खुद ही बच्चा बना, क्या वो दे नहीं सकता था उसे हमको, लेकिन नहीं, आपने देखा बच्चे सिद्ध करते हैं, क्या पिता भरी पिस्तौल छोटे बच्चे को दे सकता, देखिए आप लोग, उस पिता ने इसीलिए तो तुम्हें नहीं दिया है क्या? इसीलिए नहीं दिया है ये ज्ञान आपको? क्या अभी अवस्था नहीं है इसको पाने की? कहा कि अभी तू राह में है, जिस दिन ये ज्ञान दे दूंगा तू यहीं फंस जाएगा, फिर छूट नहीं सकेगा। अभी तो तू रास्ते पर है, इसलिए मैं ही मट्टी से अन्न बनाऊंगा, मैं ही पूरे शरीर का रोम रोम बनाऊंगा, और मैं ही मेरे द्वारा ही जीवन का महाभारत लड़ा जाएगा। देखने में मैं सिर्फ शरीर रथ को चलाऊंगा और 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित, तू अर्जुन होकर युद्ध तू भी लड़ेगा। यज्ञोपवीत गांडीव है, शरीर रथ है और मायाओं का महासमर महाभारत है, तू ही लड़ेगा। परंतु देखने में निमित्त में तू लड़ेगा, सत्य में मैं ही युद्ध करूंगा। कारण कि इस संग्राम के बाद, इस योनि के बाद, जब यहां से तू अद्वैत करके ऊपर की मंजिल में आएगा, तो मैं तुझे ये सारा ज्ञान तत्क्षण दूंगा। अभी दे दूंगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। इसीलिए तो पिता ने नहीं दिया है कि मैं कहीं वहां फंस ना जाऊं, आसक्त ना हो जाऊं। मैं अभी रास्ते पर हूं, अभी मंजिल तक पहुंचा नहीं हूं, और उससे पहले भी मैं कुछ चाहने ना लगूं, और मंजिल होगी स्वयं अस्मी के उपरांत। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं कि इसी मार्ग से गए हे अर्जुन, बहुत से योगी जन मेरे ही रूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए हैं, अर्थात कृष्ण ही हो गए हैं। और श्रीमद् गीता के 18वें अध्याय के समापन में मैं कह रहा हूं कि जहां जहां अर्जुन है, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, क्या कह रहा हूं, जहां जहां अर्जुन है, जहां जहां कृष्ण है, वहां वहां जय। मैं जहां जहां क्यों कह रहा हूं? गीता में ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि हम सब में कृष्ण है और हम सब अर्जुन है। जिस दिन अर्जुन कृष्ण का हो जाएगा और जिस दिन ये युद्ध जीता जाएगा, ये जय होगी, फिर अर्जुन नहीं, अर्जुन ही कृष्ण होगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा ही भजा मैं। ये नहीं कह रहे तास तथा ही दया मैं, इतने का भजा मैं कह दिया हूं। केवल जो मुझे जिस भाव में भजेगा, मैं भी उसे उसी भाव में भजूंगा। ये कोई नहीं कह सकता, नारायण ही कह सकते। कि मैंने कहा कि प्रभु मेरा तन मन सब कुछ आपको अर्पित, और वो आगे से कहें कि मेरा तन मन सब कुछ तुमको अर्पित, और हम एक हो जाए। कौन साहस कर सकेगा उनके अतिरिक्त? और इन्हीं ऋषियों के ही प्रभु लीलाओं में हमें गीता में दिखला रहे हैं, और हमें खाली भज करके क्या श्लोकों का पाठ कर लिया है? हमने क्या ईश्वर में हमारी आस्था है? हम ईमानदारी से पूछें, क्योंकि जिनकी आस्था होती है वो भजते नहीं, वो जीते हैं प्रभु में। क्या हम जी रहे हैं? क्या हम जी रहे हैं? अथवा उससे हटके ही जीना चाहते हैं और भजना चाहते हैं उसको? ये कौन सी अवस्था है हमारी? तो वही यहां कह रहा है, प्रभु भ्रियंते इंद्रो, बारंबार पुनः पुनः न जाने कितनी बार इन इंद्रियों में, मद और मत्सर में, इनकी मादकताओं में, झूठे असत्य ज्ञान लोभ मोह में, दाह ईर्ष्या और द्वेष में, ये सब मत्सर के अर्थ हैं, इन सब में फंस कर न जाने कितनी बार, कितनी बार हम आवागमन को प्राप्त हुए हैं, हम बारंबार योनियों के भटकावों को गए, न जाने कितनी बार ये सब बिता रहा है। आतु कड़वा अभूषत, तेरे कर्म आओ, आज तो आहूत हो जाओ, आज तो अर्पित हो जाओ अपनी राह पर। न जाने कितनी बार भटके हो, प्रभु की लीलाओं का आनंद भी लेते रहे हो, गुरुकुल में पढ़ते भी रहे हो, विषय वासनाओं असत्य और अज्ञान से भटकते रहे हो, और इसी ऋचा को पूर्व के ऋषि ने कितने सुंदर ढंग से गाया। क्या? इंद्रयाही चित्र भानो सुता, थोड़ा दोहरा ले, इंद्रयाही चित्र भानो सुता इन्हीं त्वा यवा अणवी भी स्तना पूताशा। कि एक बार उससे पूर्व की एक ऋचा पहले सूक्त के पहले ही सूक्त में से लेते हैं प्रथम ऋषि की, कि यदं दाशुषे त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यं अंगिरा। यत अंग यदं, यत अंग, जिस अंग को दाशुषे यज्ञ करते हैं, जलाते हैं, भस्म करते हैं, त्वम अग्ने, आप हे अग्ने, हे आत्मा, हे यज्ञ, भद्रं करिष्यसि, उसी का आप कल्याण करते हैं, तवे आपके ही तब उस सत्यं प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो जाता है। ये कहानी हम सब की है कि एक बार अपने जीवन के अमृत क्षणों को नष्ट करता मैं अपने ही आंगन में शिला सा पड़ा था, सांसें और धड़कने समाप्त हो चुकी थी, थक कर मेरा आत्मा भी मेरा परित्याग करके चला गया था कि शायद मैं अब नहीं सुधरूंगा, मार्ग पर नहीं आऊंगा, अनंत भी जब थक गया था मुझसे, मेरी हरकतों से, और मैं अपने ही आंगन में शिला सा पड़ा हुआ था। आज स्वयं अमर आत्मा ने कहा था कि तू फिर योनि बर्बाद करने की ही कसम खाए बैठा है, मैं कहां से तेरा उद्धार करूं और कब तक तेरी इंतजार करूं। और वह आत्मा जब देह का परित्याग कर गया था और घर में अपने ही तू शिला सा पड़ा था, मैं न सांसें थी, न धड़कने थी, न गति थी, न अभिव्यक्ति थी, गंतव्य भी शून्य हो गए थे मेरे। और तब मेरे मित्र स्वजन सब बनार थी डाल कांधे पे राम नाम गाते हुए मुझे बियाबान शमशान की ओर ले चले थे, और फिर ज्येष्ठ अषाढ़ की तपती दोपहरी सा चिता की लकड़ियों पर मैं धू धू कर जला था, लपटें यूं आर पार हो गए थे जैसे मेरा तो कोई रूप न था, कोई अस्तित्व न था, और वो सारे मित्र स्वजन मेरे दुखी मन से, झुके कंधों से अपनी परछाइयों को लंबा करते, पैरों को घसीटते लौट गए थे उस बियाबान में। भस्मे के कणों में मैं छितराया हुआ भटक रहा था, जहां कोई न था, सिर्फ अंधेरे थे। और तभी वेद की ये ऋचा हर पेड़ पौधों से मुखरित होने लगी थी, ये दम दाशुषे त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। और सुनो, जब मेरे रोम रोम में पुलकित हुआ और मेरे तन की भस्मी पानी का संग करके जो बन गई थी गंदला पानी, वो सम्मोहित हो उन पेड़ों को अर्पित हो गई, तो जिस जिस पेड़ में मेरे तन का यज्ञ हुआ, मेरे अंग उसी पेड़ का अन्न आदि उस शरीर के अंग बन गए। तब एत तत् सत्यम अंगिरा, आपके ही तत् उस प्रकृति का अंगिरा मैं अंग। इस ऋचा में कह रहा है मेरे छूने से, हाँ यही वो इस ऋचा से कह रहा है, मैं कह रहा है गोविंद हरि हरि नारायण हरि, वही यही वो इस ऋचा में कह रहा है कि यूं जब भस्मियों में मैं छितराया हुआ था। अब इस ऋचा में आते हैं, जो दुआई है पहले ऋषि की, यही विचार कि पूर्व पहले की जो आवृत्ति है कि जब मेरे ही तन के अंग भस्मियों के अंबार में लौट गए और मैं अपने ही अंग को छितरा बैठा भस्मी के अंबार में लौटा था, मेरे मित्र और स्वजन भी लौट गए थे और मेरी अवस्था क्या थी कि खेतों की मुंडेरों पर प्रेत बना मैं भटक रहा था, तन भस्मी में छितराया हुआ था। मेरे मित्र और स्वजन भी तो मुझे देखना नहीं चाहते थे। यदि स्वप्न में भी दिख जाऊं मैं उनको तो सारे के सारे भयभीत हो जाते थे कि प्रेत बनकर कहीं पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ, दिख गया स्वप्न में यदि मैं अपने को, मेरा ऐश्वर्य, मेरा परिधन, वो सब उनको ठीक है, मेरे नाम का दर्द भी उनको है, परंतु मुझको नहीं दिखना चाहिए उनको। यदि स्वप्न में भी दिख गया तो सारे डर जाते हैं कि कहीं ये प्रेत तो नहीं बन गया, घर के दो चार और तो नहीं घसीट लेगा, चलो मांत्रिक को बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, इसकी गया कराओ, इसको भगाओ। तो काफी जब उस दयनीय अवस्था में मैं पड़ा हुआ था तो इंद्रया ही धीरे से तो विप्रजूता सुतावत उप्रह्माणी वागता, तब मेरी इस दयनीय अवस्था को देखकर धरती रोई थी, ये सचरा ये मां रोई थी, फिर कोई मां नहीं रोई थी। धरती में रोकर यज्ञ की ज्वालाओं को सूर्य की पुत्री ने, रश्मियों को, किरणों को बुलाया कि अरे अनाथ है ये, इस अज्ञानी का कोई साथ नहीं है, ये दंभ और मिथ्याभिमान के वशीभूत होकर मैं और मेरों के लिए ही ये डूबा रहा है, ये उन्हीं के लिए तड़पता रहा है, आज इसका साथ देने वाला अब यहां कोई नहीं है। अरे यज्ञ की ज्वालाओं, हे पवित्र ज्योत, हे ब्रह्म ज्वाला, आज तुम प्रकट हो जाओ, ये अनाथ है, इस पर कृपा करो। धरती रोई थी मेरे लिए और तब क्या हुआ, इन्हें त्वाया, और तब खेतों में पड़े पानी के फूलों और बीजों में आदि ज्वाला की ज्योति प्रज्वलित हो गई थी, ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित हुई, पानी में आग लग गई, उन फूले हुए बीजों के मध्य में भस्मी के कण अणु भी स्तना ऊता सा अणु अणु मेरे शरीर का भस्मी के कण पवित्र हुए और इस प्रकार मेरा ही तन फिर अन्न में लौटा। कोई मां ना लौटाने को राजी थी, ये ब्रह्म ज्वालाएं, ये यज्ञ की अग्नियां ही तो थी जिन्होंने फिर मेरे शरीर को लौटाया था। और फिर इंद्र या ही धीये शितो विप्रजूता सुताव उपब्रह्माणी वागत, और फिर एक दंपत्ति ने भोजन के रूप में मेरे अन्न शरीर को ग्रहण किया, अन्न के रूप में खाया, क्यों खाया, धीये शितो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर, कौन सी इच्छाएं थी जिसको उसने धारण किया, सुताव कि मुझे संतान चाहिए, इस इच्छा से पुत्रवत, हाँ बेटा है मेरे, संतान मेरे, इस भावना से उस अन्न को हे ब्रह्म ज्वाला, हे ब्रह्म अग्नि, अपनी आत्मा को अर्थात तुमको उसने मुझे अर्पित किया अन्न को, तो उप ब्रह्माणी वहां गथा और वहां फिर मेरी प्रलय हुई, मैं पुनः ज्योति के कणों में परिणित होने लगा। और फिर इंद्रया ही तू तु ध्यान उप ब्रह्माणी हरिवा सुते दधिश्वा नश्चना, और फिर जब तूने सृजन किया अपने ब्रह्म ज्वालाओं में उन्हीं कणों को, तो सुते दधिश्वा पुत्र बन के गर्भ के क्षीर सागर से ना हम लोग जो थे चना अन्न जो थे वो पुत्र बन चल दिए, मैं फिर बालक के रूप में प्रकट हुआ। यही तो हम सब की कहानी है, ये कथा है, और इसी को यहां उन्होंने कहा है कि प्रावो भयंतेन्दवो, कि रे कण अपने लिए कह रहा है, और क्या हम सब भी अपने आप को कहेंगे ऐसा, कि उन्होंने कितनी बार रे कण रे क्षण भंगुर, वे उस अनंत सूक्ष्म परम ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले रे जीव अर्थात हम सब अपने को कहें, प्रावो भ्रियंत कि कब तक भौरों की तरह जीवन को नाना योनियों में जा करके जैसे भंवरे जैसे मधुमक्खियां एक एक पेड़ से निचोड़ते हुए एक एक मधु के क्षण को इकट्ठा करती हैं। ऐसे ही तू भी तो योनि योनि भटक कर अपने क्षणों को बटोर के लाया है, और कैसे एक एक जन्म भटक करके तूने ये मनुष्य का ये रूप पाया है। क्या फिर ये भ्रमों में जाएगा? क्या फिर ये सकाम मार्ग से ध्रुव मार्ग से पितृयान की ओर जाएगा? क्या तेरा पूजा पाठ अधूरा रहेगा? जिसको तू पूजा कर रहा है, जिसमें तू आस्था बता रहा है, तू उसी में डूब करके क्यों न जी पाएगा? प्रभो भ्रियंत इंद्रो, कि अपने मन को क्यों ना उस नील कमल सा निर्मल करेगा और स्वयं को अर्पित करेगा नारायण पर। क्या ये मद मत्सर, ये विषय वासनाएं, अतृप्तियां, इच्छाएं, ये झूठे दम ढोंग, अरे आज इन सब का परित्याग कर, ये आवागमन के मार्गों का परित्याग कर, आत्वा कर्णवा अहुशत आर्य कर्ण, आज पुनः आहूत हो जा अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं में। मंजिल के करीब है, कहीं फिर न दूर दूर भटक जाए तू। आज इस मनुष्य की योनि से फिसला, जाने कब लौट के आ पाएगा, जाने कब तुम्हें फिर ये रूप मिलेगा, ये मनुष्य की योनि मिलेगी। और मार्ग सुखद है, कष्टकर भी नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रभु को अर्पित हो जाए, प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लें, कि आज से मैं संकल्प लूं कि मैं ईश्वर को अर्पित होकर पूरी ईमानदारी से उसका निमित्त स्वयं को मानकर और शरीर को उसी की धरोहर, क्योंकि उसी का बनाया है, उसी का पवित्र मंदिर मानकर जीऊंगा, इन शरीर इंद्रियों को अपने ही आत्मा का आभूषण मानूंगा जैसे मूर्ति पर गहने, तो इन इंद्रियों को मैला अब नहीं करूंगा, और जैसे वो रखेगा उसका निमित्त बन के जीऊंगा। कहा कि हे अर्जुन, जिसने अपने पुण्य और पाप मुझे अर्पित कर दिए, जिसने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित किया, वही मुझको पाया, बीच में कोई नहीं पाता। कि नारायण, भले बुरे हम तेरे, क्या हम इतना नहीं कर सकते? जो आज भी एक एक सांस दे रहा है, जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा है, हम इस विचार की आत्मा में आए, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आए। कांट वी डू दैट? ईर्षा, द्वेष, लोभ और इच्छा के वशीभूत होकर कर्म न करते हुए हम नारायण को ही अपना आदर्श बनाकर, हम ईश्वर को भजे नहीं, हम ईश्वर बन के जीने का प्रयास करें, कि जो काम ईश्वर नहीं कर सकता, जिसे प्रभु निंद मानते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? बोलो, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? और जितने हमने गलत कर्म किए हैं आज तक, क्या हम पूछें अपने आप से, ईमानदारी से पूछें, उसमें हमें कहां सुख हुआ, उसके बाद हमें कितनी पीड़ाएं, शर्मिंदगी भी तो झेलनी पड़ी, और दुख से, चिंता से, ईर्ष्या से, द्वेष से अभिभूत होकर हाल ये काम हो जाए, साल भर जिसके लिए हम तड़पे, अगर वो काम हो भी गया तो क्या पिछले साल की तड़प को अब हम लौटा सकते हैं, वो साल के क्षण पा सकते हैं? तो यदि आज हम प्रभु में ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लें कि नारायण, आज से मेरा संकल्प है कि मैं आप में ही आसक्त रहूंगा, है ना, बताया था ना कि आसक्त और अनासक्त ये दो जुड़वा भाई हैं, ये क्या है, प्रिंस है। कोई व्यक्ति एक भाव में कभी नहीं जी सकता, दोनों साथ रहेंगे और दोनों बराबर से रहेंगे। हमें इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन को सीखना है। जब जब मैं अपनी आत्मा में आसक्त होता हूं, वाय जगत में सहज ही अनासक्त हो जाता हूं। मेरी तरफ वो है तुम्हारा, तो पीठ किधर को होगी, उल्टी तरफ। ये कहना कि हम आसक्त भाव को मिटा देंगे, मिटाओ नहीं, मिटा नहीं पाओगे, ये अमर है, कोई नहीं मिटा सकता है। आसक्त भाव नारायण को दे दो, बहुत आसक्ति करो, बहुत प्यार करो, अद्भुत प्यार करो अपने आराध्य से। अपनी आत्मा को जो रूप दे रहे हो तुम, वस्तुतः घूम फिर करके मूर्ति से नहीं, अपनी ही अंतरात्मा उस ईश्वर को प्यार कर रहे हो, चाहे जिस रूप में। कहा प्रभु की मूर्त कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तो कोई भी सुंदर आराध्य मूर्ति ले लो और सबको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि जब तक सब मूर्तियों की तुम आरती नहीं करोगे, प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव कैसे ला पाओगे? क्योंकि तुम्हें तो जीव मात्र में नारायण देखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक आराध्य लो, लेकिन आरती सबकी करो। क्योंकि तुम्हें तो पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, हाँ, दिन मात्र में अपने आराध्य का भाव लाना है, नहीं तो तुम आराध्य के नहीं हो सकते, उसके साथ अद्वैत नहीं हो पाएगा। आज तुम कहते हो स्वामी जी हम आंख मूंदते हैं तो हमें मूर्ति नहीं दिखती, बाकी सब कुछ दिखता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो कहा था ध्यान कर कि देख तेरे भीतर कितना कचरा भरा हुआ है और बाहर कुछ फूला हुआ है कि तू बड़ा विद्वान है। यही तो तुम्हें दिखा रहा हूं कि तेरा तुझ पर भी अधिकार नहीं है, मन जो चाहे उसे दिखाए, तू तो दास है उसका। तो कौन सी ईगो, कौन सा दम नहीं हम जीते हैं? हम पूछे अपने आप से कि मैं आंख मूंदता हूं, वासुदेव के सुंदर रूप को मैं अपनी अंतरात्मा को ही कृष्ण का वो मनोरम रूप नहीं दे पाता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो रूप मेरे रोम रोम में समा जाए, वो रूप मेरे आराध्य का हो, वो सांचा बने और मैं ढल जाऊं उसमें, ये मैं समाप्त हो जाए, एक हो जाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि जो रिहर्सल करता है बालक मंच पर, वही तो संवाद, वही तो अभिनय, वही तो डायलॉग बोलेगा। तो सारा दिन तुमने सब में सब देखा, एक अपना आराध्य ही तो सब में नहीं देखा। तुम आंख मूंदोगे तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए बोलो? सब अलावा उसके वो ना दिखे, बाकी सब दिखने चाहिए, क्योंकि दिन भर तुम सब देखते ही रहे हो। तुम्हारी साधना कभी परिपक्व नहीं हो सकती जो सब में एक राम को देखता है, एक अपने आराध्य को देखता है। उसी जब आंख मूंदता है तो फिर उसको देखता है। जो सब में सब देखेगा तो मूंद के आंख ध्यान करेगा तो सबको ही तो